سورة الإسراء درس نمبر 15. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا. إلا رحمة من ربك مگر رحمت ترستا إن فضله يقينا فضل د الله تعالی چې د کان علیک کبیر د پتا باندې لوی د پتا باندې غټ څنګه چې د آیات کریمه نه مخکې کمیسه د قرآن بیان شوا نو دوی سه مخکې بیان شوې او دا درې میسا د سورۃ الاسراء بیانې هي لومبئی سکی تر د 57 نمبر آیات فورې لا لا لا لا لا لا لا مو لازم هذا يحرك اوراق ايه لا لا د شورونه والے تر د 57 نمبر آیات فورې او پدې کې ذکر د دې خبرې چې شرک المستمره سبب لنزول العذاب چا چې همیشه شرک کړی دی او همیشه شرک کوونکو باندې د الله تبارک وتعالى عذابونه راغلي دي. دویم عیسا د 57 نه تر د 75 نمبر آیات فورې وا او په دې کې ذکر د دې خبرې کوي چې بې عزتي د شعائر الله د الله د دین د نخو چې چا بې عزتي کړې ده نو سبب د نزول د عذاب ګرځېدلې دی. او درېمه عیسه دلته بیانېږي چې دا د 75 نمبر آیات نه واخلي د 76 نمبر آیات نه او دا تر د 100 نمبر یعنی 100 پورې ده. او په دې کې د دې خبرې ذکر کوي چې اخراج الرسل سبب لنزول العذاب چا چې انبیاء علیه الصلاة والسلام د کلو نه او د وطنونو نه وباسلي دي نو هغه ولا سبب د عذاب د الله تعالی ګرځېدلی د دې وجې نه اوس هم چې کومو ځایونو کې د حق فرستو چې د الله تبارک وتعالی د دین په حق باندې خدمت کوي هغې سره چې چا ظلم او زیاتي کړي دي بیا تاسو ګورئ د هغې دپاره سبب د عذاب ګرځېدلی دی چې چا د خپلو کلو نه حق فرست وباسلي دي د الله سنت طریقه بدلیږي نه هغې بیا د الله تبارک وتعالی د عذاب په لپیټ کې راغلي دي. او عذابونه د هغې خوړو سو څوک شمیر نشي کولی چې په څه قسم باندې عذاب سړی راگیریږي او څه قسم عذاب په هغه باندې راځي. إلا رحمة من ربك مگر رحمت طرف دربستانا إن فضله يقينا فضل د الله تعالی چې دی کان علیک کبیرا د پتا باندې ډیر لوی څه فضل دی د هغې فضل متعلق کې اوپر مایل چې هغه فضل دا دی که پیغمبره ولئن شئنا دې مخکې آیات کې ولئن شئنا لنذهبن بالذی اوحینا الیک کچر وغواړو مونږه چې لری کو مونږه د تا نه هغه چې وحی کوو مونږه تا ته چې قرآن دی که دا قرآن د نه لرې کوم نو بیا به لا تجدو لک به علینا وکیلا بیا به ونومومې ځان دپاره په واپس کولو د دې قرآن باندې په مونږه څوک ذمه دار نو چې قرآن د نه واپس کوم نو بیا څوک شته چې تاله دا قرآن درکي نو دا قرآن چې دی دا رحمت ته الله تبارک وتعالی دی دې ته چې څوک کینی دا رحمت ته الله تبارک وتعالی دی. او د دې نه مخکې ذکر د روح وکړو او دلته ذکر د قرآن کوي نو آیا د دې د یو بل سره ربط او تړون څه دی؟ هلته وایي تپوس کوي ستا نه د روح په باره کې انسان سره دوه څیزونه دي یو زموږ بدن دی او بل په موږ کې دا سا چې ښکته ځي راځي او موږ تاسو حرکت کوو دا لاس اخپې کله چې دا حرکت وځي دا بدن په کار راتلی شي بیا خلک څه کوي ویلې پټوي په خاورو کې هسې نه چې بوئی وکړي او تر څو پورې چې ده په کې حرکت یې دی کې بوئی نشته دغه حرکت متعلق یې تپوس کو چې پیغمبر یې تو دا حرکت موږ ته ووایه دا روح څه شی دی الله پاک جواب وکړو چې دا د الله یو حکم دی تاسو له ما معمولي غونه علم درکړی دی دا ما تاسو له نه دی درکړی چې تاسو د روح چې کم دی نو په حقیقت باندې پوه شئ دا د الله تبارک وتعالی سره دی او تاسو له ما چې کم علم درکړی دی نو څه مطلب چې دا بدن څنګه بغیر د روح نه کمالات په دکې نشي نوي کمالات ته واغستې شي چې روح واغستې شي هغه خوږ بچی بی هغه خوږه ښځه بی هغه خوږ ورور بی نه هغه ته فایده رسول شي نه هغه چې کم دی نو تا ته فایده را رسول شي ولې د دې بدن نه چې کم دی نو هغه روح لري شي نو چې کله روح لري شي نو دغه د روح نه بغیر بدن دا بیکاره شي دغه رنګ د الله تبارک وتعالی قرآن کستاسو نه لري شي نو د هغې بدن مثال بسي څنګه چې بغیر د روح نه بدن چې کوم دی بیکاره وي داسې به ستاسو ژوند بیکاره وي نن موږ ورته وایو قرآن ته کینئ نو که روح ته د بدن نه لري شي خو بیا دی دغه بدن هیڅ په کار نه راځي نو چې ستا د ژوند نه قرآن لري شي نو ستا ژوند څه په کار راغی افسوس چې په دې حقیقت څوک پوه شوې الله تبارک وتعالی د دې خبرې ذکر وکړو پیغمبر کدا قرآن مې نه لري کنه نو د پیغمبر روح په تمام روحونو کې اوچت روح چې کم دی د نبی علیه السلام دی خو سره د دینه د اوچتوالی ولا چا ورکړی دی دا موهوبه دی ذاتی نه دی چا ورکړی موهوبه دی د الله نه ورکړی شوی دی الله ولا درجه ورکړی ده کدا الله قرآن نزول نبی علیہ السلام ته نه کېده په الله د چا زور کېده چې ته په نبی علیہ السلام نازل کا نو د قرآن په نزول سره د نبی علیہ السلام د الله د دین د پیغامات او رسول سره او ذمہ داری قبلولو سره او ذمہ داری 100% یو معمولی شی په کې کمی نه کوي نبی علیہ السلام هغه خلکو ته رسي په هغه وجه د هغه روح په تمام روحونو کې الله تبارک وتعالی قیمتي کو خو دغه قیمتي روح مانې کو د الله تبارک وتعالی د کتاب نزول بند شو نو پیغمبر څوک شته چې تعالی قرآن بغیر زمانه تا ته رهنمایي وشي نو د دې وجې نه فرمایي چې دا ستا د الله د طرف نه رحمت دی پیغمبره په تا باندې او دا ډېر لوی فضل دی چې تعالی درکړی شوی دی واقعي ده چې ډېر لوی فضل لې زکه چې د دنیا ژوند چې یو سړی د کامیابۍ لپاره سوچ او فکر کوي او څه ګټه وټه وکړي د دنیا شپېتاو یا کاله په خوند باندې تیرول غواړي نو خلک وایي ډېر پایدهمند سړی دی یاره ډېره پایده یې وکړه کوی اتنه غټ مال راړه د امریکې نه غټ مال راړه زموږ ملک ته ټولو ملکونو نه غوره دی خو افسوس دی چې غلو ته حواله دی افسوس دی چې زموږ په ملک کې څه دي کچر دا د یورپ خونې خلکو سره وي نو دا د سرو زرو تمام دا ته چې دا پاکستان ټول ویني دا سرو زرو ټوکړه ده دننه او بهر ته په هغه کې چې کوم نعمتونه دي هغه نعمتونه خدا دی چې افسوس دی چې تر اوسه پورې زمونږه څوک داسې رانغې چې هغه د ایماندارۍ نه کار اخلي او که څوک د ایماندارۍ اواز کوي هغه پر خودو گنجائش نشته هغه نه پریږدي ولې وای ته زمونږ بیمانه اخکاره کوي خلکو ته ولې ته زمونږه چې کم نه پټ خبرې خلکو ته اخکاره کوي نو که څوک را پاسي چرتا او دنیا د لسمول غواړي اخرت خو بالا سمېږي د نبی علیه السلام په طریقو باندې د قران او د سنت لپاره خدمت وشي ان شاء الله نو دین به سمېږي نور دنیا کده لسوک سمې نو هغه ته دیوم نه پریږدي دا هلې نو د دې وجنه الله تبارک وتعالی د قران نزول او دا رنګ د قران متعلق چې د عدل او انصاف او خلقو ته سره خو او د خلقو سره معاملات د او دا رنګ په عبادتو کې او دا رنګ په معاملاتو کې دا قران زمنګ رهنمایي کوي دا پتا سو باندې ډېر لوی فضل دی الله تعالی افسوس چې موږ د رهنمایي قبول کو الله پاک کوئی دادا سے قران دی که تمام دنیا یو ځای شي انس او جن او وای چې داسې قران پیغمبر موږ پیش کول غواړو څوک پیش کول نشي تعالی الله داسې قران در کړی دی نو فرمایي قل ان اجتمعت الانس کچری وای ورتا کچری جمع شي انسانان والجن وفریان على ان ياتوا بمثل هذا القران پدې خبره معنی چې راتلو کړی په شان دې قران باندې لا ياتون بمثله نراتلبون کی په مثل دې باندې ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا اگر که شری اگر که وی دی باز دې دینا د باز د پاره امدادیان الله تبارک وتعالى وی پیغمبره دا سه فضل فتامانه د الله تعالی د طرف نه دې کتاب په ذریعه سره دې چې دا کتاب که انس او جن یو ځای شي او د دې کتاب په شان کتاب راوړل غواړي نو کتاب نشي راوړی نو دا د الله تبارک وتعالى یو لوی فضل او رحم دی. د دې نه مخکې موږ سورة البقره کې هم ویلي وو 31 نمبر آیات کې فأتوا بسورة من مثلی کچری تاسو وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله ودعوا شهداءكم الله پاک وی داسې یو سورت خوراړی سورة البقره کې وی دارنګې د دین مخکې په سورة الهود کې هم الله تبارک وتعالى فرمایي قل فأتوا بعشر سور مثله مبتریات وای ورته چې داسې یو لس سورتونه خو پیش کوي که نه دغه رنګې په سورة الهود کې هم الله تبارک وتعالى وایي لس سورتونه ځه لس قبیلې یې د مکې ار یو قبیله یو یو سورت پیش کوي. سورة الیونس 38 نمبر کې هم فرمایي قل فأتوا بسورة مثله وای ورته راوړئ یو سورت چې تاسو ډېر د عربو قرآن د هغې په ژبه کې نازل شوی دی او عرب په فصاحت او بلاغت کې دومره مخکې چې قرآن ته وګورئ د هغې په ژبه کې نازل شوی دی هغې دومره په عربۍ کې چې سبع معلقات به یې لیکلي وو په کعبه شریفه باندې او چا زمونږ د دې مقابله وکړه هغه به دومره دومره اوښان په انعام کې ورکوو. هر پیغمبر ته چې خپله معجزه راغلې ده نو د وخت په خپل وخت کې چې کوم شیز زیاته چرچه وه نو الله دا هغې د معنې ضرور شیز رالیږلی دی لکه د عیسی علیه السلام په وخت کې د طبابت او د ډاکټرۍ ډېره لویه چرچه وه. نو الله عیسی علیه السلام له داسې معجزې ورکړې چې مادرزات باڼه ړانده به یې جوړول او مړي به یې ژوندي کول کوم بیزن الله د الله په حکم پاس ډاکټر ژوندي کولی شي. نو هغه وخت کې د ډاکټرۍ چرچه وه نو الله د ډاکټرۍ د پاسه یو داسې طاقت وښودو چې زما د پیغمبر دا طاقت دغه رنګې موسی علیه السلام په وخت کې د سحر چرچه وه الله غله همسا ورکړه او همسا چې به وغورځېده د هغې نه به دومره اجدها جوړه شوه چې دنیا یې مقابله نه شوه کولی. د نبی علیه السلام په وخت کې د څه شي چرچه وه؟ د ژبې او د بلاغت د فصاحت د ژبې او د بلاغت د ژبې مقابلې به وي په کعبه شریفه به یې ځوان کړي وو چا چې سلسل خان به هغې په انعام کې ورکول چې چا به مقابله وکړه د هغې د هغه شعر و شاعرۍ سهر له الله پاک قرآن نازل کو ځئ چې تاسو دومره دعوې کوئ چې موږ په فصاحت او بلاغت کې دومره حد ته رسېدلي وو راشئ د دې قرآن په شان قرآن پیش کوي. نو عربي خو هغې جوړولې شوه خو د قرآن په شان قرآن څنګه قرآن چې په خپله مدعا باندې څنګه دلیل پیش کوي داسې دلیل پیش کوي لکه څنګه الله پاک وایي یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی نو څه مطلب تاسو عبادت کوئ د رب ستاسو هغه خلقکم چې دې پیدا کړی څوک پیدا کولی شي دا یو دلیل والذین من قبلکم ستا پلار نیکه مې پیدا کړي ستا پلار نیکه څوک چا پیدا کولی شو بیا وایي الذی جعل لکم الارض فراشا دا الله په خپله مدعا چې دلیل پیش کوي څوک دې ځمکه جوړه کړي داسې والسماء بناء زما په وحدانیت معنی دلیل له اسمان دی څوک داسې آبادی کولی شي او بیا دې ستورو ته وګوره چې په سارا کې د شپې چرته روانې ستوري شمېرلی نشي او یو یو ستوری او دا خبر شته سمره سمره وزن او سمره سمره مسافت لري او د دنیا نه سمره سمره پکې غټ او سمره سمره د دنیا عمره او سمره د دین او واړه او سمره د دین غټ او شمیرې نشته کشمیرې شمیرې لینه شي الله پاک په خپل مدعا چې دلیل پیش کړي جوړ کړي دا سی او شي کنه ټول ونی دي یو قسمه وبونه سکول کیږي د مڼې ځان لخواندې د مالټي ځان لخواندې د کجوري ځان لخواندې د انګور ځان لخواندې د نشپاتای ځان لخواندې د خربوزې ځان لخواندې ورکې دې کې د خوان واچوي کنه هغه یو قسمه وبدي په یو قسمه وبو باندې خړوب کیږي د الله چې په خپل وحدانيت څنګه دلیل پیش کړي دا سي دلیل پیش کړي چې په سکول شو عربي خوږي جوړول شو هغه خو عربي دان خلکو غیر په صحت او بلاغت کې دومره مخ کې چې د قران د غیر په جواب کې نازل شوی دی دا سه عربی غی جوړول شو خو چې څنګه الله په خپل مدعا باندې دلیل پیش کوي دا سه دلیل نه شي پیش کولې لکه څنګه ابراهیم علی السلام ته سوچ نمرود سوې وي ستا رب څه کوي وي زما رب جوندی کول کوي مړ کول کوي دا خزوم کو وي څنګه یو یې راوسته دي چې پاغه باندې د پانسې اډر شو وې دې پری دې او بل هغه سړی چې هغه آزاد شو په عدالت کې وې دې پانسی کې یو ګور هغه دا خو ډېر کم کل سړی دی ژوند ورکول دا شی دی دا خو چا پیدا کړی و تا ولا اوس سزاګانې ورکړې خو راشه دته داسې دلیل پیش کا چې هم د ژوند او د مرګ سره تعلق ساتي چې دې کول شي د خلکو په مخ کې اوس په پته ولګي وې زما الله فنور باندې راتلل کې د مشرک نه او په مغربي غرزي دا ته د مغرب نه راوخی جو سبا کوي پبو هیت الذی کفر الله چې څنګه دلیل پیش کړي دا سی دلیل پیش کا حیران او پریشان شې چې وز زسو کوم که زه دا وامه چې دا ما زرا خي جوم نو د نمرود د مشران ناس تو نمرود ته خلا نه وی پیدا چې مونږ بلی چې دا مشرک نه راخته دا او کوی چې زبې سبا د مغرب نه راخي جوم نو پته وته چې راخي جولې خوشم نه پبو هیت الذی کفر حیران او پریشان شې قران په شان ته قران راوړی شي څنګه چې قران په خپل مدعا باندې دلیل پیش کړي دا سي دلیل راوړی نو د دې وجنه زای په ځای الله پاک چیلنج ور کوي مقابله لپاره چې دا سي قران یو لس سوراتونه دا سي قران یو سورات دا سي قران چې د ځان نه جوړ شوی دا سي قران کې انسان او پیریان یو ځای شي او د قران چې څنګه په خپل مدعا باندې دلیل پیش کړي دا چې قران نشي راړلې ولکد صرفنا للناس في هذا القران او تحقیق بیان کړی دی موږ د پاره د خلکو په دې قران کې من کل مثال دار قسمه ضروری مثال نه فابا اکثر الناس نو انکار کو ډیرو د خلکو نه الا کفورا مگر دو کفر نه اونې کو الله تبارک وتعالى وی دا داسې کتاب دی چې مقابله خصوص کولی نشي نو دې کتاب کې چې ما کم ستاسو د پوی د پاره مثالونه بیان کړی دي نو په کارو چې باغې سوچ او فکر کړی وي نو تاسو د سوچ او د فکر په ځای باندې راغینې انکاری شوي اسنګ مثالونه دي داغې د پاره مونږ یو مثال پېښ کوو دوه مثال الله تبارک وتعالى سورۃ الحج کې وای یا یوحنا سو دریب مثلن 73 نمبر آیت د سورۃ الحج اسی د مثال لپاره یو مثال د قران پېښ کوو چې الله پاک څنګه مثالونه پېښ کړی دي یو مثال یا یوحنا سو دریب مثلن اے خلق بیانیږي یو مثال فاستمعوا لا دا غوونه وی ورته کولاو کوي غوونه او ته کولاو کنه غوونه خدار چا کولاوي خو هغه کولاو غوونه چې په مقصد د خبرې پويږي په معنی پويږي معنا او مقصد ته غوونه کولاو ک قرآن وای چې ته پوه شي په مثال معنی څه دی ان الذين تدعون من دون الله عكسان چې تاسو یې رمدد کوي سیوا د الله تعالی نه لن يخلقوا ذبابا نشي پیدا کولی یو مچ دا ته چې ورته وای پیر بابا رمدد شي یو مچ پیدا کولی شي دا ته چې ورته وای شیخ عبد القادر جیلانی رمدد شي یو مچ پیدا کولی شي دا ته چې ورته وای ولوی زوانا رمدد شي یو مچ پیدا کولی شي الله پاک وای او دا مچ یې والی ذکر کتا اوس ته پته ده مچ کې یو اعضا دی چې اپ کې کم دی ناقص الخلق ورته ویلی شي یعنی هغه کې یو سیز دی چې کم دی هغه څه شی دی چې کله د دسترګو باندې وګورئ دی پیدا خپل خپې راوچته او په دې سترګو باندې وایي دا ولې د باڼه نشته نو دی چې کوم ګرد غبار راځي نه په دې سترګو باندې په دې خپو باندې د سترګو نه لرګي تاسو مچ ته ګورئ هر وخت دی په دې سترګو باندې چې کوم نه خپل دواړه مخې ته دا پنجي چې کوم دین دا پیرا کاږي ولې د ناقص الخلق دی د باڼه نشته موږ استاذ دا ټول چانکیږي دا باڼه چې کوم ګرد غبار په دې هوا کې لوزي دلته ملوزي وسه دا باندې زمون چانکای دا غدا نشته الله پاک وای ناقص الخلق شي نشي پیدا کوړم تو الذی مانی ولی لمن استاده د بغداد شای میران را رسیدل یزوانا اسره رسیدي هغه خو تا ته پته نشته چې کوم ځای کې ده دا الله تبارک وتعالی سره علم دی ک جنتی خزان له جنت ګټلې دي ان شاء الله چې کتابونه ګورو ان شاء الله جلاله په نیزمانه نیک انسانو نور منګله سني شي کوله نبی عليه السلام منګله سني شي کوله چې الله تبارک وتعالى نغواړي ادم عليه السلام منګله سني شي کوله سليمان عليه السلام تخ په پاواتو چاله سني شو کوله تر سو پوری چې د الله رضا ني نو بل څوک ته نو د دې وجنه کچري ها تاسو چې رحمت کوي لن يخلقوا ذبابا نشي پیدا کولی یو مچ ولو اجتمعوا له اگر کو ټول دنیا راجه مشي وای چې مچ جوړو مچ نشي جوړولې الله پاک وای وای بلدو غور خبره وای يسلبهم الذباب شيئا او کچری او تختې د دین مچ څه شي راغې په مټای باندې کې ناستو او مچ په مټای کې ناستو لګو نشي د مټای نه واغسته دا الله پاک سوې لا يستنقذوه منه ننشي خلاص ولدي سيز لره د مچنا واپس ته غستین شي اگر که پیر بابا والی پخپل جوندینی هغه ته نشي غسته زه ته نشم غسته بل یو مخلوق ته نشي واپس کوله نو الله پاک په اخیری سر سوې د آیات دعو پت طالب والمطلوب کمزور دي غختون کې او کمزور دي هغه چانه چې غختل کیږي او کمزور دی هغه څوک چې غواړي بابا پخپل کمزور دی او ته زی وای بابا زتا الله ته وسیله کوم زکه چې زه ګناګارم الله زما ناوري ستا په مخ په اوري نو د شیطان دوا چا بیا قبلولا چې شیطان ورته وی الله مال تر د قیامت پورې مولت راکی ربي انذرني الى يوم يبعثون یا الله مال تر قیامت پورې وخراکی نو کې چا ول دوا قبول کړه شیطان له قبلې طالبې نه قبلې کافرانو له سوق ور کوي دنیا کې ول دواګانې الله پاک ول ارس ور کوي کنه ور کوي د مونږ ایمان کمزور دی مونږ الله پر یک دو یاد الله د پاره وسیلې لټو پلان کې قبر ل لړ شاو ډنګلی قبر ل لړ شا پلان کې بابا ل لړ شاو ډنګلی بابا ل لړ شا دا مثال یو مې ذکر کو نورم ان شاء الله مثالونه ډیر دي راضی به مونږ به اشاره کو چې دا وګوره الله تبارک وتعالى مثالونه بیانې پدې کې د فاره د فهم او د فوی الله پاک وي د فهم او د فوی د پاره مثالونه بیانوم دا غي باوجود د مثالونو نه سبق او عبرت ناخلی الټو کفر اختیار کی فابا اکثر الناس نه انکار کوي ډیر د خلکونه الا کفورا مگر د کفر نه کوي تحقیق کی بازی هو تو شرکت نه کرتا هو کلی مریدی تو هرتا ہے بہت جل تاویل کا پندا کوئی سے یاد لگا دے یہ شاخ نشے من سے اترتا ہے بہت جل وہی کدے تحقیق خبر ہے یا دے آغا طرف تا نرازی او کہ دا مریدے او دارنگے دا دی سا کیل میل جوڑ کڑی چھ سو کی مریدی سو کی پیری دا آغی سا کیل میلی نو آغی کدے دیر زیاد شرکت کئی او که دا مطلب اڑولو دا فارا تاویل که فندا کوئی سیاد لگا دے و یو خکاری راشی خکاری سوکتے آغا سڑے چا آغا علم پا غلط طریقہ باندے خلکو تا ازدکو خلکو تا خودل غواری راشی او دا قرآن دا مطلب دا بدلولو دا پارا تا تا دا دام پشان یو شی چل کی تا دا مرغای پشان دا برا دا اونی نا ایک دم را کش شی پڑک چتا پا کیون خلی ندیتا نگوری چی ما تا دام چل لیا دا نیوی نی لغه نه سوچ کوا الله پاک کوئی قران کې می مثالونه در لګلی دا د پارست ته پیز پواو سمج او دارنګي په دې معنی غور او فکر وکي الله دې زمونږ نصیب کړي إلا رحمة من ربك مگر رحمت طرف دربستانه ان فضل او یقینا فضل د الله تعالی جده کان علیک کبیره د پتا باندې لوی قل لئن اجتمعت الانس و ورته کچری جمش انسانان والجن او فریان علا پد خبره ان یادو بمثل هذا القران چراتلو کی پشاند د قران لا یاتون بمثله نراتلبون کی پشاند د قران باندې چ څنګه قران په خپل مدعا باندې دلیل پیش کړي ولو کان بعضهم لبعض ظهيرا اگر کوي اگر کو شي بعض د دینه د پاره د بعض امدادیان ولقد صرفنا للناس وتحقيق بيانه موږ د پاره د خلکو په هاذا القران په دې قران کې من كل مثل دار قسمه مثالنا فابا اكثر الناس الا كفورا نو انکار وکړو ډیر د خلکو نه مکر د کفر نه اونکو زمونږ یو خړې دی سهیل نومې دی او پات شوی دی داغه لپاره دوا وکي اتیشتو یو کم دیر شو کال په عمر کې زما سکه خړې دی الله تبارک وتعالى دی او تبخنه او کی ما فی رد نصیب کی الله دی ول درجات کولن کی الله تبارک وتعالى دی ورته بنونه ما کی او الله تبارک وتعالى دی د هر قسم عذاب نه په امن او امان کې وساتي او زمونږ استاسو چې سمره مشران یا زمونږ کورونو کې هر څوک زمونږ تلی دی او مړ شوی دی او پات شوی دی الله دی غیرا معفیو کی الله پاک دی ول درجات بلند کی او الله پاک دی دا غی سهیل مور پلار او دا رنگی دا غو زمون ټول پسمندگان چې دا غی مونږ له دی الله صبر نصیب کی او الله تبارک وتعالى دی زمون استاد په کورونو کې د قران او د سنت چینه د دین په شکل کې زمون په کورونو کې روان دی.